الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء رواه ابن حبان في صحيحه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقى ويزداد بكل آية حسنة رواه الترمذي رحمه الله. زما عزت مند حاضرین و مسلمانانو رونو در رب العالمین پلویو انعاماتو کی یو انعام دام دے چمنگو تاسو ته خپل اخیرنه کتاب قران پاک را لېګله اعظمو تاسو د دې جهان او د قبر او د اخرت ټول کامیابی الله دی کتاب کې بیان کړی دی. نو پکار داده به حیثیت مسلمان چموږ مسلمانان نارینا زنانا د الله د کتاب طرف ته متوجه شو. ما چې کوم آیات مبارکه اولنې ستا سروان دی تلاوت کو داد درویشته می پاری د سوره سواد آیات مبارکه ده. د دغه آیات مبارکه لفظی ترجمه دادا الله و کتاب انزلناه الیک مبارک دا کتاب دے قران پاک دے الله و ای حبیبا مونگا تاسو ترا لګلره او مبارکون د خیر او برکاتو نډک کتاب دی. د دې کتاب تلاوت د دې علم د دې تعلیم او تعلم دا په دغه انسان کې خیر او برکت راولي. کمزه کې چلوستې شي پای کې خیر او برکت راولي. بلکې یاد ساتې د کتاب الله سره د چا چې سکه تعلق دی او د چاور سره سو واسطه جوړ شوی نو کاغه انسان دے کاغه زه دے مکان دے محله پاغي کې الله خیر او برکت روسته. اهل علم علماء لیکلي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې الله قران پاک رولی ګلو نګور امام الانبیاء سید المرسلین تی دا قرآن پاک دا وجن جوڑ شو. او دی امت تا اللہ دا اخبال اخیرنے کلام و کتاب رولی گلو نو پا تمام امتنو کی دی امت تا اللہ بہتر والے ورکو. دارنگی اللہ رب العزت چپکم میاشتا کی قرآن پاک راغلے گی تا سید الشہور وی رمضان المبارک د کال په 12 میاشتو کې مبارک میاشت داغي کې چې خیر او برکت ده نو د قران پاک د وجه بیا پک مشپکه چې الله قران پاک را لېګلې چې غیته ليله القدر وي نو الله وی دا د زروش په نه بهتره ده. بازی گورا دو قرآن پاک دو نزول شپا دا لیلت النصف من شعبان ذکر کئی دا پنلسے چوال خلق وی دی میاشت او بازی زنانا نارینا پا دی پنلسی رزبان روجنی سی او دا خدر تمشکاش شریف کی تیر شو چی دی روجینی او اس ثبوت نشتا کم روایت چی دی بارک راغلی اغب انتہا ضعیف دی قابل عمل نی او نه پدی نصف لیلۃ من شعبان د یعنی د دې میاشت شعبان د پنلسم شپې باندې الله قران نظر علیګل دغه قول غلط ته ضعیف ته. بلکې قران پاک داغی د نزول ابتدا په لیلۃ القدر کې شوی او لیلۃ القدر پر رمضان کې ده. قران پاک صریح الفاظ سروي سورہ بقرہ کی فرمائی شهر رمضان الذي انزل فيه القران الله وی میاش در رمضان هاغا دا پدی نسبت سره عادی چې دې کې د قران د نزول ابتدا شوی او کله وی ان انزلناه فی ليله القدر الله وی ما د قران د نزول ابتدا کړی دا پښپی د قدر کې نو هغه میاش الله وی پکما شپکی چه اللہ قرآن را لگلے وی خیر من الف شهر دزر میاشتن بہتر دا او کم خار چه غیتا محبت الوحی وی دا وحی ابتدال تشوی دا غی خار نون قرآن پاک اللہ ذکر کئی کل وی وحاذ البلد الامین او کله فرمای ان اول بیتن اودع للناس الذي ببکه مبارکن بلکی اتنو من قران پاک کی الله د مکه مکرمه ذکر کئ دا غخار الله ذکر کئ کم کی قران پاک الله را لګل نو د قران پاک چی چا سره نسبت ده هغه کی الله خیر او برکت چوله کمیاش دا کشپ دا کورز دے کیو زیر خود قرآن پاک چی چا سر سن نسبت جوڑ شوے دے ناغی کی اللہ خیر و برکت چولے دے ذکا اللہ وی کتاب انزلناہ الیک مبارکن دا کتاب دے رالے گلے مدے حبیبتا تا دا خیر و برکاتو نڈک دے کم سینہ کی چرے اغی کی خیر او برکت دے کم کور کے دے اغی کی خیر او برکت دے کم زائنو کی نزول شوے اغی کی خیر او برکت دے اس دادور الوی دا خیر او برکت کتاب دا صد پار راغلے نمونگ دا اغی نسو مقصدو نا حاصلو حالان کی دا اغی شریعت کی ثبوت آغر سکر آغی تپوسی ہوکو وی مونگ پلے چے سوک پا سفر روانی گی نو مور قرآن پاک لا سکیونی سی وغا بچے دا لان دی تیرائی را تیرائی دا دزان نیو جوڑ شوی عمل لے قرآن پاک چی سک پس فرزی نیو زنانے لا سکیو جد کی اغیر دا لان دی تیرائی را تیرائی یا تاسو باز علاقو کی بکتلی خلقو دا مڑی سرائی خی او پدی بازی جنگو نم کئی مڑی سرائی قرآن دی کی خوکنا نو مڑے پا قرآن سکیش پکار دادے چی دغا قوت دے استعمال کرے وے چی دا جوان دیولی کتاب اللہ ناوری دیور تولی نکینی دیولی پلاسو کی نراخلی بعض خلقو دا فال کتاب جوڑ کرے آغر زیا مو مجی سے بھی او کتاب راتو خیلی او عالم کتاب لی کلے لاغ خلقو غٹ نقصاناتی ذکر کری چی دا خلقو لقرآن شریف کی فالو نگوری اغوی دا فال قرآن شریف کی قتل ناروا دے خو یو وجه دای چې خلق د قرآن نم منکرے زکر کل دے لس روپی شل روپی کم و زیاد شکرانے واغستا او یو زناناو امی سڑی لے وی قرآن کی میدر لفالو کتوا غلط و خط نگور امی سڑے پا قرآن شکمن کو چگور مالو خمولی سے قرآن شریف کی فال قتلے اول عیاذ باللہ دے قرآن پاک کم دا سی غلط خبر شتا نا غالب لیکلی دا فالگر ملیان چې د قرآن شریف کی فالو نه ګوري دا خلق حقیقت کې د قرآن نه منکر ول غواړي قرآن د فالو نو کتاب خنه دا د دې لپاره نه ده بعض علاقو کې داسي وی د اسقات د ډیری د پاسه کې او بعض داسي قرآن شریفونه تقسیمای بیا خرسي کې به تقسیمای آخر کتاب اللہ نم تپوس پکار دے چې دا دور الوی کتاب د صد پار راغلے اللہ وی د دې د پار راغلے لیدبرو آیاته چې دا خلق ناری نه زنانا چې اسلام داوی کوي دی کتاب کی سوچو کی د صد پار راغلے سوچ او فکر د پار راغلے نو سوچ او فکر با پکی سنگا که ملیانو خو خبر آسا نکڑی وی دی ترجمه بنکی دی دا پارا دا پینزل لسولو بزرورت تے نامی سڑی غریب خو پینزل لسولو مکڑی نی نو پا مرگ مرشی نو قرآن اوری نیز دکی بی گئی پا خبر آبا او دین پسی په کیسو او په کہانو وی نو د کیسو او کہانو دین سوی اغدا کی دی او د اعمال تباہی او بربادی. قران راغله دے د سوچ او فکر د پارا او بار بار و ایدہ قران آسان دے هر چا تصدقیږي. یو عالم چې د قران درس کوي داسې چې ته سوک شوی چاوي زه به په هنه شو. الہ العالمین بار بار وای بار بار وای ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. سورہ قمر کی بار بار وای قرآن اغوی دا فال قرآن شریف کی قتل ناروا دے خو یو وجہ دای چې خلق د قرآن نم منکرے زکا کل دے لس روپی شل روپی کم و زیاد شکرانے واغستا او یو زنانا او امی سڑی لے وی قرآن کی میں در لفالو کتوا غلط و خط نگور امی سڑے پا قرآن شکمن کو جگور مالو خمولی سے قرآن شریف کی فال کتلے اول عیاذ باللہ دے قرآن پاک کم دا سے غلط خبر شتا نا غالم لکلی دا فالگر ملیان چی دے قرآن شریف کی فالو نگوری دا خلق حقیقت کی دا قرآن نمون کو رول غواری قرآن دا فالو نو کتاب کھن دے دا دی دا پارم ندے باز علاقو کی دا سیوی دے اسقاط دا ڈیری دا پاسے کی او باز دا سیوی قرآن شریفو نا تقسیمائی بیا خرسی کی بے تقسیمائی آخر کتاب اللہ نم تپوس پکار دے چدا دور الوی کتاب دا صد پار راغلے اللہ وید دی دا پار راغلے لید دبرو آیاتی ہی چدا خلق ناری نزنانا چد اسلام دعوی کئی دی کتاب کی سوچو کی دا صد پار راغلے سوچ او فکر دا پار راغلے نو سوچ او فکر با پکی سنگا کے ملیانو خو خبر آسا نکڑی وی دی ترجمہ بنکے دی دا پارا دا پینزل لسولوم ضرورت تے نو آمی سڑی غریب خو پینزل لسولوم کڑی نی نو پا مرگ مرشی نو قرآن اوری نی ازدکائی یہ کئی پا خبر با آو دین پسی پا کیسو پا کہانو وی نو دا کیسو کہانو دین سوی آغدا کی دی او دا عمال و تباہی او بربادی. قرآن راغلے دے دا سوچ او فکر دا پارا او بار بار وی دا قرآن آسان دے ہر چا تصدقی گی. یو عالم چھ دا قرآن درس کئی دا سی چھ تا سوکشوی چاوئی زبی پوہنشو. الہ العالمین بار بار وی بار بار وی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. سورہ قمر کی بار بار وہی قرآن میں آسان کڑے دے قرآن میں آسان کڑے دے شتدے چی سوک دی نصیحت والی کل وی فینما یسرناہو بلسانک حبیب استا پا جب مبارک امیدا کتاب دے خلقل آسان کڑے کتاب اللہ ددی دپار راغلے لیت دبرو آیاتی ہی چی خلق ددی پایاتنو کی سوچو فکرو کی او دا دید پار راغلے ولیت ذکر اولو الالباب عقل والا دا دین نصیت واخلی عقل والا دا دین نصیت واخلی او عقل والا گورے ویمہ غچالے چی پا کتاب اللہ پوئی گی وما یاقلها الا العالمون. اللہ ویوتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. دا قران پاک کی مونږ الله وی مثالونه ذکر کو صد پاس سلویخ مثالونه قران پاک کی ذکر دی. بعض علماء په تفسیرم لیکل هغه توي امثال القران. الله وی دا مثالونه مونږ قران کی ذکر کو او پدین پویږي مگر هغه خلق چې هغه عالمان ني. کتاب الله د دې لپاره زما عزت مند راغله چه دا واورو د دې الفاظ د کو د نه په معنا ځان پوهو کو دې کې سوچو فکر کو. دا د سوچو فکر کتاب دی او سلف په کې دا سي سوچو فکر کړي کله یو یو آیات سره ټولش پجړلی یو یو آیات مبارکه سره کله ټولش پجړلی لکه نه ما ابو حنیفه رحمت الله علیه واقعیا دلته رو چا کس وی ما ته یو مسلې تپوس کولو وی ما سوتن موزیو کو پخوا جماعتنو کی رنانو چوی کتر سوک نشتا نیتی اترو. او دا سور تور غایو آیات لستو او ٹھولش پا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے جڑک آغا آیات مبارکے لستو چی انا کنا من قبل ندعو وی بیا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم وی مونگ با دنیا کی مومنان جنت کی بخبری کئی یو بلہ وی یاد مودی چی مونگ با جڑل او مونگ با فریادو نکول دا اللہ دا پکڑو عذاب نبا یریدو نو مونگ دا سخ عذاب نبا چکو دی آیات سرے ما ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تولش بجڑ دا اللہ حبیبم کلد یو یو آیات سرا تولش پدا سے سوچ کڑے چی جڑی لی دی دا غد سورہ مائدی آخرنے آیات دا اللہ حبیب تولش پلستو جڑلی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم عیسیٰ علیہ السلام بوئی درشتی آو پا میدان کی میدان دا محشر بی وإله العالمین دادی زماغ امتیان ما ورتنو ویلی خمانے خدے جوڑ کڑو ما ورتنو ویلی خزما د والدین مددگار جوڑ کڑو الہ العالمین دادی ولاڑ دی ک سزا ور کے جہنم تے وردن نکے نومستا بندگان دی او اللہ ک بخنو لکے نوم تغالب بتنو والے دا اللہ حبیب دی آیات سر ٹولش پا جڑ نو قرآن خو اللہ دا سوچ و فکر دا پار را لے گلے ہو مونگتی چاہ دا تاوی زنو کتاب جوڑ کو چاہ دا فالونو جوڑ کو سو کی بچی دا لان دی بوزی را بوزی چاہ دا اسقاط دا ڈیری دا پار ای خے او کلے معشومانو لش کرونو کی خیرا غرزی گی او کلے دا سکواغر ضربی مومن کی دا مضمون راغلے او دی بازی مرگوری ناسی پستر گم لیدلے قرآن پا جوندن نوی نو بیولا پا قبر پا یو خطبہ بانی اولی کی سو قیات الکرسی اولی کی نو دا سپیزی یو بیا پا غیبانی وارو بلکی دا دی سوک زموار دی دا مسلمانانو قبرستان دی آیاتون دا قرآن لکلی علماء لکلی پا دیوارونو قرآن لکل پا قبرونو قرآن لکل اللہ دا شریعت حکم ندے آغا کل رو غرزی گی بیا دا آغی بے حرمتی کی دا قرآن عزت او احترام پا مسلمانانو سرے دا دید پارا دے چی منگو تاسوی اولولو دید پارا دے چی منگو تاسوی اولولو پا دے کے سوچو فکرو کو او یادو ساتھائی کنن منگو تاسوی چرز خوزگار نے او زو خداز دا کول نشمو دا لستے نشم نصباگو رفی سلس را سور ملک آیات ماستا سران دیو لستو سخلق با جہنم تروان ویچور دن نکی گی نو دا زموار ملائک دا جہنم بورتا وی علم یاتکم نذیر و بدبخت چور ترازی نسو کی رور کون کے دنیا تنورا غلے قالو بلا قد جاءنا نذیر ای بڑیر دا افسوس پتور وی ولنا بیشکم تیر ور کون کے راغلے قومو ور تویلیو چت دروغ و ات پس غټ گمراهی کی او بیا وای وقالو لو کنا نسمع ای بو یار مان او افسوس کوم دنیا کې قران اوریدلې و او ناقلو یا دنیا کې مون په قران کې سوچ او فکر کړي و ما کنا فی اصحاب السعیر ننن به جهنم ته نه راغله دا قران آیات ته کنا وی کم قرآن اور دلے وے یا پا قرآن پوئی دے نو دی اورت بن وے راغلے رب کریم فرمائی فاعترفو بذنبہم دخپلی گناہ دا جرم اقراریو کو فسحقا لأصحاب السعیر تباہی و بربادی دیوی دا پار دا جہنم والو قرآن دی دا پار راغلے چی دی لغوک کی دی دا واورے او رب کریم دی په لګورې چې کله بند قران وای او رب ورته غوږ کی نو دی او بند سه شان نه چې دی ورته غوږ نه کی دا حدیث ترمذی شریف ذکر کړي ابو امام رضی اللہ عنہ نے روایت ته وای نبی علیہ السلام فرمایلی ما ذن الله لعبد فی شین افضل من رکعتین یصلیهما وان البر لا یضر علی راس العبد ما دام فی صلاته وما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه یعنی القران رواه الترمذی دا اللہ حبیب فرمائی وای وغن دی خود اللہ او بندہ ته پیوشی کی چې هغه دې ډېر افضل وي دا دو رکعاتونه چې بند پکې قران وای. الله د بند قران اوري، الله خو ارسه اوري کنه، خو د بند قران اوري. او وي وان البر غرم مزرزر کو بو جرابانی امام نہ خلق پدی تنگی وی مزی لگو دو اوگت کو و ان البر لا یذر ولا راسلاب دانی کی د بند د سر د پاس لک د باران را دوڑیگی ما دام فی صلاته تر سوچ دے پ مس کی اللہ تولاڑ دے نیکی پیدا سرا وری گی لک د باران پشا و ما تقرب العباد الی اللہ بمثل ما خرج منه او نزد والے نه کڑے بندگان و اللہ تا فمثل د هغه شی چې کوم د الله نه راغلی یعنی قران. په هر شی چې نږدې کېږي خو د قران د وجه نه زیات نږدې والے په بل هیڅ شی نشي کېږي. دا کلام الله دی، دا د الله خبرې، دا د الله رب العزت خبرې دي. نو قران د سوچ فکر د پاره راغلی چې دا واورو دې ته غوږ کې، دې ته زما عزتمند وقت ورکو. نن زمونږ د تباہی او اسباب د دې کتاب الله اورونه، نو هدایت بکم زیز دکې، ایمان بکم زیز دکې، عقیده بکم زیز دکې، د نصیحت خبره بکم زی اوري. دیو جن چې موږ او تاسو ټول فزان دا ضروری او لازم کو چې کتاب الله به اور، خاص کردار روانه میا شیغه تر رمضان المبارک وي، نو د دیو د قران په منس کې خډیر لوی مناسبت ته ذکر پدی میاش کے نازل شوے دے دا قرآن دا نزول ابتدا پدی کے شوے او دا نبی علیہ السلام پر رمضان المبارک کی ترتیب داو چے روزانہ با جبریل امین علیہ السلام رات ذکر دا اللہ دا حبیب لوی شان روزانہ بسو جبریل امین علیہ السلام برات لو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرد دیر و برکات و نمونگ محروب شو. ابو سفیان رحم اللہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پا وفات چی اغا قصیدہ وے لیوا ناغی کی او دا خبرم کڑی وا وی دا اللہ حبیب وفات کی دو با خو خبکان دا دے فقدنا الوحی والتنزیل فینا یروح بیہی ویغدو جبرائیلو وَيْنَنَ غَوَهِ مُنِشْكَ سارو مازی گربا جبریل امین علیہ السلام دبر طرف نراتلو پا امت با یو تکلیف راغے مصیبت براغے امت با پا انتظارو جبریل علیہ السلام براغے او دا اللہ دا طرف نا پیغام بھراڑو دا اللہ حبیب با امت تغورو لو دا امت دا تسلی کار واداشو بلکہ دا اللہ دا حبیب وجود سو عذاب الہی نراتلو مشرکان و بیت اللہ دا غلاف دلان دے سرون وردن نکل وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مشرکان و بیت اللہ دا غلاف دلان دے سر وردن نکلو وی اللہ دا پیغمبر او دا قرآن کا پہا کئیو منگے نمنو پا منگ عذاب راولی کانی روورے حرم شریف سرا دعا گانے کولے رب کریم فرمائی وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم وی حبیبا کانی سنگرو ورو مذاب سنگرو لگم حالان کی تاسو موجودی ای دا اللہ دا حبیب وجود دا عذاب الہی دراتلو نمانے اللہ وی حبیبا دی خو غاڑی دشمنانم دی دو کفر او شرب دو جنور تزما غزبم دے وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم حبیب سنگا عذاب رو لیگم تاسو موجود یئی. نو پر رمضان شریف کی بروزانہ جبریل امین علیہ السلام رات لو اور اللہ دا حبیب پا مجلس مبارکہ کے بناستو اور حدیث دا صحیح حدیث کی راغلی سبے کول یو دارسوہ القرآن دا اللہ حبیب سربے دا قرآن پاک درس و تدریس کولو یو دارسوہ القرآن دیتا وی کلب جبریل لستو سید البشر باوری دو نو کلب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یو جبریل باوری دو یو دارسوہ القرآن ٹھول رمضان بپدی کی تیر نو کمونگ اتاوزا سیوکو چوائی چو یاوے اورو یاوے سکو یاوے خیو رمضان چی پدی کی تیر شی ځکه رمضان ته د اخر د قران د وجنه ملاو دی. رمضان مبارک ته د اخر د سوجنه ملاو دی، د قران پاک د وجنه ملاو دی. نو هر ورځ به جبريل عليه السلام راتلو، يدارسه القران، د الله حبيب سره به قران لستو. نو چې موږ او تاسو زما عزتمند کوشش وکړو د قران پاک د زده کړې، دا د الله د نزدېکت یو لوی ذریعہ ده. ورد نور نفلی عبادات و سنن و مقابله کی د قران علم تعلیم و تعلم ډیر د خیر و برکت سبب ده. لکه دا حدیث مستا سوران دی ولستو، ابو ذر رضی الله عنه نے روایت تے و ایماویہ د الله رسول ما تس وصیت کا قال علیک بتقوى الله. دا الله حبیب ورته وای بس د الله یره لازم وروړي، هر معامله کې د الله نو یری، د خپل بدن باره کې الله نو یری، چې دې بدن کې ما ته سکول پکار دی او د ازد الله او د رسول کم مخالفت، خپل بدن باره کې الله نو یری، د دې بچو باره کې الله نو یری، چې الله او رسول سویلی او زد دې بچو باره کې سکوم، د دې خپلی بیبی او د اهل عیال بارک الله نو یریگا، تر دې چې پکور کې د یو زناور دې نو داغي بارک د الله نو یریگا، چې دې زناور څه حق دې، زناور حق شته کې نشته؟ د الله حبیب د زناور حق ذکر کړي، نو د زناور بارک د الله نو یریگا، د گاونډي بارک د الله نو یریگا، هر معامله کې خپل لین دین بارک د الله نو یریگا، هر شي کې د الله ير پزړه کې راول. عليک بتقوى الله، وی پتا باندې لازم دي د الله ير لین دین ټول سیرت او صورت کې درب کریم ير مخه لگا، درب کریم ير دا ګر ټول کې لوي شه، وی فإنه راس الامر كله، د دین ټول خلاصه د الله ير را، بس چې چا کې خوف الهي راغ دا الله نه اویریدو، او کم معامله کې چې دا الله نه یریږي هغه موافق عمل اختیار کو، نو دې ته تقوا وای، او دا الله ټول وادي د تقوا وال اسره. تاسو درس کې تیر شول سورې نحل کې چې موږ درس ختمول، ا صحابي وفات کېدو وی وصیت خلکو، هغه ورته خلکو د مال او دولت وصیت کوي، ما سره سړي چې وصیت کوم نه سو وصیت وکي، هغه ولا وی خا د سوره نحل د اخیری آیات بارک در توصیت کوم، اخیری آیات د سوره نحل سره وای ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. الله خاص د چا مرګره ده، دردیا چا سره چا کی چ خوف الہی وی، خو دی بدن لو ګور الله نه یریږي، کور لو ګور کټی وی وی سیار پروت تن ته الله نه یریږي، و دن لو ګور غمون ل دیو ګور اله دین ل دیو ګور در سره سوکنو کر، او سره هغه ته ګور جدا ستا خادم دی نوکر دی غبارک الله نو یریږي. الله دا هغه چا مرګره دی چې چا کی یروی او خوف الہی وی، او دا هغه چا مرګره دی والذین هم محسنون، هغه خلق چې هغه یې خایسته د سنت طریقې مطابق عمل کوي. چا کی چې خوف الہی وي، خو دې بدن لو ګور الله نه یریږي، کور لو ګور کټی وي وي سیار پروت تن ته الله نه یریږي، و دن لو ګور غمون ل دیو ګور اله دین ل دیو ګور در سره سوکنو کر، او سره هغه ته ګور چې دا ستا خادم دی نوکر دی غبارک الله نو یریږي. الله دا هغه چا مرګره دی چې چا کی یروی او خوف الہی وی، او دا هغه چا مرګره دی والذین هم محسنون، هغه خلق چې هغه یې خایسته د سنت طریقې مطابق عمل کوي. سنت طریقه موږ زده کړی نه، عمل به پیسو ابي سړی دا نه زده کوي چې جمعات لب پکم ترتیب را دن نه کوي، او بیا به تبار کیږي پکم ترتیب باندې. کور تر دن کی دوس ترتیب دے را بار کی دوس ترتیب دے نو سنت طریقہ چیز دا کی عمل با پیو کی زکا دا عمل مرتبہ دا علم نفس دا نو کل چیز دا کی دا علم شوق نشتا نو عمل با کم زیراش زکا عمل دا دا علم سمرا دا خبر دا واور دا چی دا دا اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دا نو دا اللہ دا رسول خبر کی اللہ یو وزنی خی اغی نفس دا عمل توفیق ملاوی نو وی علیکا بی تقو اللہ پتابانی لازم دا یر دا اللہ چی دا اللہ یر لازم رونی سا فَإِنَّهُ رَاسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ بس دا دین طول خلاصا اغد اللہ یر قلتو یا رسول اللہ زیدنی ماوی دا اللہ حبیب نور زیاد وسیعت راتو کا قال علیکا بی تلاوت القرآن وید قرآن تلاوت دیر دیر کوا پا قرآن کل سڑے پوئی گی مو تلاوتی کئی نو یو یو خبر مخل راولی دیکھئی پا خبر قرآن پاک یو یو خبر مخل راولی پا چکل عملی طور سرے زدکی ہوئے علیکہ بی تلاوت القرآن وید قرآن تلاوت دیر کوا عمر رضی اللہ عنہ بارک راغلی کان وقافا لکتاب اللہ دا اللہ کتاب شبے وارو دلتا بودرے دو بس اغینا پلے قدم ناغست او آقی ادر اللہ حدیث کی تیرہ شکر چاہ صحابی و عزبت عمر رضی اللہ عنہ پہ مجلس کی کے ناستم و اترم عزبیدار سڑے و مالے ویر مالم لگی جازت غوار نما امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئے چہ زماد آترتا سر ملاقات کول غواری و سخبری کول غواری آد آداب و نسخبر نا اور تو تھی انصاف نہ کہ منگل سرا کے نہ سخت سخت خبریں ہو کے تو عمر رضی اللہ عنہ جلالی شان ہو او غصہ کے راغ ان قریب ہو جسڑے پکوڑو والے آروارے پوش چدا خود مالا پتہ نہ ہو دکھ پدا سی اولوی عظیم شخصیت روان دیدا سر بے ادبی خبریں ہو کے نا اور تو یا میر المومنین اللہ خپل کتاب کی وے علی خوز العفو وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين ويا امير المؤمنين الله في الكتاب کی فرمائے لکھ الحبیب توئی معافی کوا دا معافی کول لے عادت جوڑ کا دا معافی کول لے سو کا عادت جوڑ کا او دا یقینا دا اللہ دا حبیب عادت مبارکہ او معافی کو دا اللہ دا حبیب عادت مبارکہ سو معافی کو وی اللہ خپل حبیب ته وی معافی کوا او د ناپو نه مخ واړوا وی امیر المؤمنین دا د ناپو هغره دا غټول غصه کلا رشوا کان وقافا لکتاب الله دا الله کتاب چې به واورې دوه غی ناپ له قدم نه غوست نو علیک به تلاوت القران وی د قران تلاوت کوا فانه نور لک فی الارض دا د قران تلاوت نور دے تا د پاره پزمک کی زمکا کی نور دے سنگا نور دے جوان تیرو لغاڑے سبا خورے سبا نخورے سبا کے سبا نکے ساقی دب ساتی او سبا نساتی اغیر پار دے نور ضرورت تے کرا قرآن نور دے دے در تخیف انہو نور لکا فی الارض وی قرآن در ترنا دا پزمکا کی دا دی پرنا کی با جوان تیرے کدا رنا نی پکند کی وہ غرزے گی دے شرک و دے بدعات و دے ظلم دے پردی حق وڑو پکندو کی بتباش فَإِنَّهُ نُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ اللہ قرآن شریف کیم فرمائے لی دی اَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ اے ہر اغسوک چمڑو اغسر دا قرآن علوم نو منگور تزل کی دا قرآن علوم آچول چی غرانا دا یمشی بیہی فی الناس دا دیرانا پا سبب اغا پا دنیا کی جون تی رئی دنیا کی جون خور سڑے با تی رئی او سو کی دا کتاب اللہ پا رانا کی تی رئی او سو کی دا خواہشات و پتا بیدار کی تی رئی قرآن تلاوت کا و دادر تزمک کی نور دے و زخر اللہ کا فی السما او دا تا دا پارا دا ثواب یو ذخیر دا پاسمان کی دا حدیث پا دی ترتیب ابن حبان ذکر کردے رحمہ اللہ اگر قرآن دا دو سیزونو دیر لوی اجر دے لکہ دا حدیثم امام ترمیزی ذکر کردے رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی یقال لصاحب القران اقرا ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلك عند اخر ایت تقراها. صاحب قران تب فرض د قیامت ویلی شی او صاحب قران تشاغ چاله نو وی چ ور سره د قران علم دی او مل نشتا. صاحب قران چغد قران باندې عمل می ویل کیږي و صاحب قران تا لولا او برخیجا او دا سه پارا مرام لولک دنیا کی جو بتا پارا مرام لستو دا سه پارا مرام لولا لک دنیا کی بشتا پارا مرام طریقے سره لستو قران پارا مرام طریقے سره پکلا رکھلا ر ویللی وای فین منزلک اند اخر ایت تقراها ستا اخیرنی درجه با دا اخیرنی آیات سرش نو چاچی کم آیات لسته پاغی عمل لے دا غیو درجه دا بل آیات لسته و پاغی عمل لے نو بل درجه دا زکا بای صحابو پا بای صورتونو دیر وقت لگو لے موتا دے امام مالک رحم اللہ کی راغلی دا حدیث ستخان کی امام سیوتیم ذکر کرے و ابن عمر رضی اللہ عنو اتکال کی سور بقرہ علما و عملا ذکرے ہو هر آیات سره عمل کو پی گئی خبره با الله و میراث کې بره خور کا خور او لور تا نو دا آیات چې لولي ثواب بالا جوړیږي چې بره خور کې الله و دې گاونډي حق ادا کا نو دې و ان لازم کا ستارا او پرزم دې زکه نه کور ل چې د مادر نه بی پردګری دا پی گئی په خبره با نو دغه تلاوت بم کړي سوره سوره ختمونه بر رمضان شریف کې کوي او رب العالمین چې گاونډي کم حق ذکر کړي والجار ذل قربا والجار الجنوب گاونډي ک خپل له کدا اڑخ دے الله او اماده د حق فرض کړي او لازم کړي مې پرز د قیامت بټولو نمخ کې جګړه د چای د دوو گاونډيانو ویګه په خبره بدل تک یو سړی حج کړي ګیره پری فی منزونه کوي روزي نسی او پا خپل پاٹی کی خپل کور تسوک نپریزی پی گئی پا خبر با ندغا آیاتونو بانے عمل نشتا اللہ وی ظلم مکوائی زیادہ مکوائی او ظلم بارا کی ممخ کی واو ریتا دیو جن کم آیات تیولوس تو پاغی عمل لے کم آیات تیولوس تو پاغی عمل لے بس دا یو درجہ شوا بل آیات تیولوس تو پاغی عمل لے دا بل درجہ دا دا قرآن چی سمرا یا تون دی او داغی علم و عمل لے دمر درجات دی پا جنت کی او سمرا چی دی اولوس تو پی عمل لشتا ناغ دربان و بال لے القرآن حجت لکا ولیک قرآن کچر عمل وی تا دا پار بدلیل جوڑی گی او کچر عمل پی نینو پتا بدلیل جوڑی گی او بیا اللہ مخطابی چی اولوی محدث دے شافی المسلک دے دیوی چه باز علماء کرام و ذکر کری و جا فی الاسر چه ان عدد آئی القرآن علا قدر درج الجنہ وی باز آثارو کراغلی چه د جنت د درجات و پشمیر د قرآن آیاتو ندی د قرآن د آیاتو نو پشمیر د جنت درجات دی ند چا چه کم آیات لستے و پاغی عمل لے آغا امر درجی بی داغ پا جنت کی دیو جن د صاحب قرآن امرہ درجی زمائی زتمندو دے چا بنی دا صاحب قرآن عمر درجی دا دے ہچا بنی وچی کل دا آغا قرآن لولیم او پاغی بانے عمل امنے قرآن پاک لولی او پاغی بانے عمل امنے او دارنگی دیو یو آیات دزدکڑی دیر لولی سواب امنے چی مونگو تاسو کتاب اللہ دزدکڑی دیر لولی اجر لے دا حدیث ابن ماجہ پا سند حسن سر ذکر کرے ابو ذر رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی یا بازر لین تغدوا فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لکا من ان تسلی مئت رکعت ولین تغدوا فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل به خير من ان تصلي الف ركعه رواه ابن ماجه باسناد حسن. ابو ذر رضی اللہ عنہ وی چې نبی علیہ السلام ما ته فرمایل یا بازر چې تساری وختي لار شي مدرسې او جماعت تھا یا بل زیتا او یو آیات د کتاب الله ز دکی الفاظ از دنی دی الفاظ ز دکل الفاظ د دی معنا د ز دکا نو دا تا د پار غور دی د سلو رکات نفلنا او سور غور دی اغا الله ته معلوم یو آیات چا الفاظ دکل یاد یو آیات معنی ز دکا بل پل یو سڑی سل رکات نفل وکل نو یو آیات ماناز د کول یا د اغه الفاظ د کول د سلو رکات و نفلنا بهتر دی او چې ساری وختي لاړ شي او د علم یو باب د زدکو د علم یو باب د زدکو عمل په لا شوه دی یا په لا نه دی شوه خو مسائل یو باب د زدکو نو ویدا د زرو رکات و نفلنا غورا او بهتر دی د زرو رکات و نفلنا غورا او بهتر دی او باز علماء لیکلی وی گورا دا دو رکاتو سنتو دا سبا بارکی وی خیر من الدنیا وما فیها دا دا دنیا او دا ما فیها نا دو رکات سنت وی بهتر دی او یو آیات تش الفاظ دا کول تش ماناز دا کول دا دا سلو رکاتو نسی سلو رکاتو نا بهتر دی وجن تعلیم و تعلم د دې ډېر لوی اجر او ثواب دغه هوجو چې تاسو واورئ چې د عالم خوب او د عابد عبادت برابر نه دی. مسله د شریعت یو عالم دی د قران او سنت او دی وده دی او یو عابد دی علم ورسره نشته تلاوت کوي نفل کوي نو د عبادت د نفلونو د تلاوت مقابله کې د عالم د خوب ثواب ډېر دی. خبره ویتان رحمت اللہ علیہ چاوی دی جدا څنګه خبره وی گئی په خبره وا هغه عبادت کې لګیا دی عالم مدد او د خوب ته بهتر دی او هغه اسانتیا د پاره مثال ول پیش کوی چې ترکان دی روز ته چې دروازه او کړکې دل جوړی وی او وی کل آغا سناستیا سامان تیرای او تو ول دانه وی چې تا خو یو ګنټه په سامان تیرو لو واغستا او دا بدر نزه کټکم تا لپتره چې دا سامان زما دی دروازه جوړولو د پاره تیرای دا عالم خوب سره پاره کوي ستړی شوی دی کله ستړی شي سړی نو اسې نه مسله کې غلط نشي. فقها دا مسله ذکر کړي قاضی ستړی دی یا په غضب کې دی نو د چا په منځ کې فیصله به نه کوي نو دا دی خوب دی د پاره کوي چې دماغ لږ فارام شي او بیا به تا ته مسله د دین کوي کې دی شي که دغه خوب یو نه کو نو د ستړي والي د وجې نه اسې نه مسله کې چې ته خطا نه شي په خبره باندې نو دا قرآن و سنت سره چې د چا نسبت دے دومره لوی اجر دے چې دا غو خوب او دا عابد عبادت برابر کړي نه دا الله حبیب فرمایلی دی دا عالم د قرآن و سنت غرواله په عابد داسې دے کفضلی علی ادناکم دا الله حبیب وی لکه زما غرواله په تاسو کې په یو معمولی غنتی و یاد ساتي سمره چې دا الله د نزدېکت ضروری پٹولو کی لویا ذریعہ قرآن پاک دے ادا حدیث پاک دے حدیث پاک کی راغلی دی دا اللہ دنیز دیکت چی سمر ذریعی دی پٹولو کی لویا ذریعہ صدا حدیث دا مستدرک حاکم کی راغلی امام ابو داودم دا حدیث پا مراسیلو کی ذکر کرے وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا ترجعون الی اللہ بشین افضل مما خرج منه یعنی القرآن وی بیشک تاسو واپس کی دے نشی اللہ تا فیوشی سر چی غور دیوی دا غن چی کم دا اللہ دا طرف نراغلے دے آ قرآن پاک دے دا اللہ دا نزدیکت پا ذریعو کی قرآن پٹولو کی صدا لو یا ذریعہ ادی وجنه چې موږ کتاب الله سره تعلق جوړ دغه شان وکاو کنه وکاو کتاب الله سره چې موږ تاسو کو تعلق جوړ کو او د صحابه کرام په وخت کې ګوره فضیلت به پدیو چې د چا به قرآن سره ډیر واسطه وا قرآن سره چې د بچا ډیر واسطه وا لکه دې کې حدیث ذکر کړي ترمذی شریف ابو هريره رضی الله عنه وای باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باثن وهم ذو عدد دا اللہ حبیب جہاد دا پارس یو ٹولے لے گلو نو امیر ضرورت نئی نے طلب کو تعالی سور قرآن یاد دے تعالی سور یاد دے. فاوتیا علی رجل من احدثهم سنا قال ما معك یا فلان. طولو کی کم عمر والا ور تراوستے شوغتے وی تاثر سمر قرآن دے. قال معی کذا و کذا و سورة البقرہ. فقال آم آماک سورة البقرہ. قال نعم. قال اذهب فانت امیرهم. اغوی دا اللہ حبیب فلانے سورة را لیاد دے فلانے یاد دے سورة بقرم را تا یاد دا اللہ حبیب خسورة بقرم در لیا زما تا امیر جوڑ کے اٹھونے مٹھونے پکیوار نہ چھوڑ کوئی گئی پا خبر ہو کوئی اٹھا چول باز آغا رضی اوکس راغوی فلانی جے کیوں مولا پرچا گردولا چول چھوٹول فرض دے نماولی اسانا تابولوی چی پیغمبر چولے و نابوئی نا پیغمبر بانے خود درون رے خلفائے ارباو چولے و صحابو کی چاوٹا چولے و ائمہ و ارباو کی چاچولے و تابعینو کی چاچولے و نلا دا امریکی نے اور رواج راغلے نا امریکی فرض زمونگ نی دی پکار پی گئی پی خبر باج فرض خواہ گئی چا اللہ ویلی دا اللہ رسول ویلی اور امیر جوڑائی خدا سے انہوں نے جہرہ بائیو خو صندوقونا مندوقونا جوڑ کر او چیز چا صندوق کی ڈیر روینو آغل بائی وی سور در لیاد دے وی سور بقرا وی اے زہب فانت امیرهم زا مات دے دی امیر جوڑ کے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی فضیلت سو دا قرآن پاک دا وجن دا قرآن پاک دا وجن فضیلت نو صاحب قرآن تا اللہ رب العزت دمرلوی مقام ورکڑ دے چلا آغسینہ کی قرآن لے خوگور عمل سرا پوئی گئی پا خبر بات قرآن ور سرا دے خو سرا دا عمل نا دی وجن کوشش دا پکار دے طالبان دی عالمان دی حافظان دی چھے ساری درس کی در لتیر شل حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی باز سڑے وی ما قرآن ختم کرے نا وی قرآن خو سڑی کی خکار پوئی گئی پا خبر بات ہر کتاب دی پا لوگو رے خلق انگریزی لو ڈاکٹر وی نو چھ خلق کی اوبوری پی جنی ہے وی دا ڈاکٹر رے نو قرآن والا سنگنی شی پی جن دے قرآن چھ سوکو وی دا بے پا خویو پا اخلاقو کی خکاری قرآن پاک چھ سوکو وی دا بے پا خویو پا اخلاقو کی خکاری اس پکار دا دے چھ دد لباس دد ناستا دد پاستا دد خوراک او سکاک ٹول دا شریعت مطابق شی زکا اللہ وی دیو دا نور برابر نہیں خبر قرآن پاک کی اللہ وی یو طرف تو علماء دی بل طرف لعلم ورسر نشتا وی حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ وی دوارا برابر ندی علم والا و غیر علم والا برابر ندی. نو دا صحابہ کرام پا دور کی امیر پا دی ترتیب بجوڑے دو. اللہ ازمونگا استاسم دا قرآن پاک سرا دا تلاوت دا سوچ فکر دا عمل دا دی تعلق دے اللہ زمان استاد جوڑ کی دے سر قرآن پاک سر تعلق ہو دا اللہ دا نزدیکت یو لوی شیر ہے لوی شیر دا رب العالمین دا نزدیکت یو لوی شیر. احد شہداء چوش اللہ واقعہ در لتی رشی مشکات شریف کی مراغلے نو گن گن صحابہ کرام پیو یو قبر کی دفن کولے شوی وی دا اللہ حبیب چکم کسان جنازہ بے کولا و قبر کی بے کی خودل گورا صحابہ دی شہدہ دی پدی کی خوش شریک دی کنا صحابہ دی شہدہ دی او دو حد شہدہ دی خوبیا بے تپو سکو شدا خو شہیدانم دی صحابہ کرامم دی دو حد شہدہ دی خودی کی ایوہم اکثر قرآنن دیکھے ڈیر قرآن والا سوکو نو چکم صحابی طرف تب اشارہ ہوشوا نو آوے پل حد کی قبلے لمخ کی کیا کوئی گئی پہ خبر بار علماء لکنی دا اللہ حبیب دا خیلا کہ صاحب قرآن دنیا کی تا نمخ کی ولاڑ لے نو دا مشیری گورے دا دنیا میں برین دا چھ مرگ سر ختم شوا دا مشیری پہ مرگ و روح کبس کے دو ختمی گینا صاحب قرآن مشیری پہ مرگ ختمی گینا بلکہ سشوا مر خدا نور اسی واشوا خدا محنت دے دو پارکول بلال رضی اللہ عنہ چوفات کی دو نخل کو جڑل اغوی غدن القل احبا وی سبا وزد دوستان سر ملاوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی سبا وزد دوستان سر ملاوی گم تاسو جاڑا خوز خوشحالے نو صاحب قرآن مشری دا گورے پا مرگم ختمی گینا خو گورے دا یاد ساتی صاحب قرآن بی عمل لنوئی بی عمل بارکی خو قرآن کل دا سگر کری قرآن لوئی دے نو دا عمل پری خودو سزائم دیر خطرنا کرا کل چی عمل پری خو عالم دے نو کل اس پی سر تشبیح ورکی او کل وی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا علم شتا خو عمل نشتا علم شتا خو مطابق کید نشتا اللہ وی دا سے مثال لے لکا پخر چی سوگد کتاب نبارو تڑی پخر د کتاب نبارو تڑی اللہ ازم گو استاسو د کتاب اللہ سرا تعلق جوڑ کی ان شاء اللہ ددی دکڑی کوشش بکو کنا چمون کتاب اللہ الفاظ صحیح کو مانیز دکو دی کی سوچو فکرو کو وجہ دادا ددی ددی دکڑی د اجر او ثواب وجہ دادا چمون او تاسو مسلمانی او ایمان او عقیدہ کو غٹول پدی کی آچتوے اللہ درالہ ہدایتو کی اگا ہدایت ٹول پدی کی چتوے اللہ میری ایمان نصیب کی ناگا ایمان ٹول پدی قرآن کے ذکر دے چتوے اللہ میں نے اخلاق نصیب کی آغا ٹھول پدی کی دی بلکہ دا زندگی ٹھول ترتیب قرآن کے کھولے دا زندگی ٹھول دا گورا مونگ زندگی کولے پریشان ہوئے قرآن نہ لریو سوک چھ پکم حال کے دے وقتی درس کی تیر شل چا وقتی درس ہو رہے دلے سوک چھ پکم حال کے دے آغا حال کے قرآن اغسر مر گر دے و تسلی ور کئی او کدے ور سر دوستی کئی کتو گے تگے فقیرے نتا تو راشد خپل حبیب زندگی وګورا دا لوګي تندې خدا الله فقیر دا الله حبیب تیری کړي. حافظ ابن قیم رحم الله الفوائد کی او خبر ذکر کړي وای سراقه ابن مالک چې کله د نبی علیہ السلام دنی وو په سرا روانو دا الله حبیب د غار سور نروته او مدینه ته روان ابو بکر رضی الله عنه ورته دا کس خورا روان دي. حافظ ابن قیم رحم اللہ پا دی الفاظ ذکر کری و ایدہ اللہ حبیب دخپل و دعا گانو نیو غش ور پسی ور خوش کو پاوچ از مکہ کے اس ترسینی سینے پورے غرق شو نو ایسو راقی ابن مالک چھ پوشو چھ خلاصی دے نشم نو دا اللہ حبیب تے دے دنیا پیش کشو. حافظ ابن قیم رحم اللہ جی با خبر ذکر کری وہی دغه سردار ته څه پته ده چې دا زور ته عام دور دنیا بدر کم خو چې دا اس می د زمکی نروزی وہی اغله څه پته و چې دا خو غازی شخصیت ده چې الله ورته خزانو والا کنجانې پیش کوي رب زما د دنیا د خزانو کنجانې دی پکار ته خپل مال او خان او سونه پیش کې او هغه شخصیت ده رب العالمین ورته حبیبا کزلو دی غواړي دا د مکی غرونه بدر ته سونه کم او حبیبا ک غواړي ویغل سپتا و چدا خوا غازیم شخصیت دے چلا ور تخزانو والا کنجانی پیش کی ویر و زماد دنیا دا خزانو کنجانی دی پکار تا پخپل مال و خان و سن پیش کے او اغا اغا شخصیت دے رب العالمین ور توی حبیبا کزل دی غواڑی دا دا مکی غرون بدر تا دا سونے کم او حبیبا که غواڑی نداد دنیا دا خزانو چا بیانی والا ویر و آئی و رزم نارا پکار دا چیز کلو گے کی گم نو طالب جاڑ او یو رز میں مڑا پکار دا چیز کل مڑی گم نو شکر بادا کو نو قرآن گورا ہر حال بیمارے پریشان ہے سڑے کل گڑی وڈی وئی اللہ وئی گڑی وڈی مو آیا قرآن پاک نے مر گرے دے اگر دا اللہ پنے کانو خلکو سور سور بیماری راغ لیوا کل بازی سڑے دے دیو جنہ گڑی وڈی وئی وئی رب بچی میں دور الویکلو نا فرمان دی مال تکلیف رسائی اللہ وئی پریشان کی گا ما یعقوب علیہ السلام تا بچو سور تکلیف رسولیو قرآن تعالی ار وقت کی تسلی در گئے کل نار ہوگے نو وئی گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام اتر جس خوڑلی لی دیو سوئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دبل چادر اور لمزاگر کنارہ تیرشوا اتل اترزی حضرت موسیٰ علیہ السلام نار دے او دچا پدر کی جاڑی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اغیو اللہ والی سویلی ویمالی سوا قرعی لباب کہیلا فلا اردت فای باب اقرعو اللہ مصائب کی خزمان پارا بل شے نشتا چستا در رحمت دروازہ ٹکوم چله از محتاج او فقیر ستا په در رحمت کې ولاړ نو کد دې عظیم دروازې نه خالی لاس لاړم نو بل دروازه الله ته خیا هر حال کې قران پاک زمای عزت مندو مرګره هر حال کې تعالی زندګی چل خی یره بادشاہ او ډیر مالدارې نو څنګه بجون تیرې وای سليمان عليه السلام بادشاہ او کنه څنګه جون دي تیر کړو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سره ډېری پیسې وی عثمان رضی اللہ عنہ سره ډېری پیسې وی څنګه ژوند تیر کړو کله وای فقیرم ژوند به څنګه تیرو وای ابو هريره رضی اللہ عنہ تو ګرا ابو ذر رضی اللہ عنہ تو ګرا څنګه ژوند تیر کړو قران په زندګۍ په هر مرحله کې مرګره ځکه حافظ ابن قیم رحم الله ویلو درس کې مونږ وای انسان د خوراک او اسکات مقابله کې قران ته ډېر محتاج دی ځکه خوراک او اسکاک ته حاجت درځي دو پیری راځي یو پیرا او هر دل چې سالیو سادن نکه نو هر سادن نکولو بار کولو سره قران او د الله حکم ته محتاج الله دې موږ تاسو ته د دې احساس پیدا کی چې د کتاب الله کوم حقوق دي او دا صحیح طریقې سره موږ ادا کو او دا کتاب صحیح طریقې سره خپل کو او د دې عقاید او اعمال زموږ او ستاسو زندګۍ کې راشي بیا دنیا او خیرت او قبر کې د الله مدد او نصرت دا به موږ او تاسو سره او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه او اوریدونکو زموږ د دکان پته درلري اسلامي کې